شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدای خوب و مهربون، سلام به روی ماه همه شما عزیزای گلم. بعد از مدت ها بچه ها، آقا کلاقه سری زده، خبرهای خیلی خوب آورده از یه دختر گلگلی به اسم مانلی. مانلی بچه ها 2.5 سالشه. بابا جهانگیر، مامان گیلدا خیلی ازش راضین. بابا بزرگ مسعود چقدر دوستش داره. بله، خودش مسواک میزنه، خودش غذا میخوره. اما آقا کلاقه میدونین چی گفته؟ گفته خوب نمیخوابه، یعنی سخت میخوابه. ولی آقا کلاقه فکر نمیکنم مانلی گل ما اینطوری باشه. نه، اون به موقع میخوابه. مامان بزرگای گلش رو هم خیلی دوست داره، مامان ناهید که بهش میگه نانا و مامان رقیه خانوم. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستش دارم. آفرین به مانلی، دختر خوب قصه ما که شیرم میخوره و دختر بسیار خوبیه. حالا بریم سر وقت قصه‌مون. در ضمن بچه، امروز چه روزی بود؟ روز پزشک بود. این روز رو به همه پزشکای خوب و نازنین، به خصوص اون پزشکایی که با کودکان سر و کار دارن، تبریک میگیم. قصه‌ای به اسم ویز ویزی رو براتون تعریف میکنم. خواهش میکنم بشنوید. یکی بود یکی نبود، زنبور کوچولویی بود به اسم ویز ویزی. یه روز صبح وقتی ویز ویزی به دشت پر از گل رسید و به گلها سر زد، دید یه پروانه رنگی و قشنگ روی یکی از گلها نشسته. بچه ها، اون خیلی دلش میخواست بالهاش مثل بالهای پروانه رنگی و قشنگ باشه. به خاطر همین با ناراحتی به پروانه گفت: خوش به حالت، بالهای تو رنگی هن، اما بالهای من فقط 2 رنگ دارن. پروانه گفت: آخه تو یه زنبوری، بال زنبور که رنگی نمیشه، اما اگه خیلی ناراحتی من میتونم بالهای تو رو رنگ کنم تا مثل من رنگی بشی. عزیزای دلم، پروانه خانم با حوصله بالهای ویز ویزی رو نقاشی کرد. حالا اونم 2 تا بال رنگی داشت. زنبور از پروانه تشکر کرد و به سمت کندو رفت. زنبورهای نگهبان که جلوی در کندو ایستاده بودن، وقتی ویز ویزی رو دیدن نشناختنش، نذاشتن داخل کندو بشه، چون اون اصلا شبیه یه زنبور نبود. زنبورهای نگهبان گفتن: پروانه ها اجازه ندارن به لونه ما بیان. ویز ویزی خندید و گفت: پروانه چی؟ من ویز ویزیم. اما بچه های گلم، زنبورای نگهبان اصلا حرف ویز ویزی رو قبول نکردن. هر چی ویز ویزی گفت، اونا اصلا به داخل کندو راهش ندادن. ویز ویزی خسته و بیحال دوباره پرواز کرد تا به دشت گلها رسید. روی گلبرگ یک گل بزرگ نشست و با خودش فکر کرد. زنبورای نگهبان درست میگفتن، یه زنبور کوچولو باید شبیه زنبورای دیگه باشه دیگه، نه؟ مانلی جان درست میگم؟ ها بله. بچه ها، ویز ویزی از کار خودش خیلی پشیمون شد. این بود که پرواز کرد و روی گلها دنبال پروانه گشت. با صدای بلند می گفت: پروانه خانم، خواهش میکنم بیا و رنگهای بال منو پاک کن. من میخوام یه زنبور کوچولو باشم، مثل همه ی زنبورهای دیگه. پروانه خانم وقتی صدای ویزویزی رو شنید، اومد به کنارش و بهش کمک کرد تا با قطره‌های شبنم رنگ بالهای اون رو بشوره و دوباره مثل اول بشه. ویزویزی قصه ما از پروانه تشکر کرد و به سمت کندو رفت. بچه های گلم، خداوند هر کدوم از آفریده هاشو یه شکل و یه جوری آفریده. همه ما که نباید شبیه هم باشیم ها؟ مانلی جان، من شبیه تو هم؟ تو شبیه منی؟ نه، هر کسی هر طوری که هست همونطور زیباست، مثل همه شما گلهای خوشگلم که همه تون زیباین. آوین خوشگله، مانلی خوشگله، زهر خانم گل ما خوشگله، فاطمه گلم خوشگله، آقا مسعود خوشگله، همه تون خوشگلین، نه؟ همه تون گلین. خوش به حال شما. دیگه با چیکار کنم؟ دیگه وقتمون تموم شده، من باید برم. اگه اجازه بدین فردا شب دوباره خدمت شما هستم. خوشگلای من، عزیزای دلم، تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.